Pråmarna i korsningen Mårtinsvägen, Kolbacksvägen och Båthamnsvägen. Om du tittar österut i den här korsningen, bort till vänster längs Båthamnsvägen, ser du några förrådsbyggnader. Om du tittar noga så ser du att dessa delvis är byggda med hjälp av gamla pråmar. Underdelen av byggnaden består av gamla pråmar, ungefär som stora fyrkantiga kar. Dessa pråmar dras på sin tid av en boxerbåt, gärna flera i rad. De transporterar ofta flis. Vissa pråmar kan till och med ibland vara försedda med tak. Vanligen används de dock för lastning av fartygen vid sågverket, för transporten från kajen och ut i själva fartygen som ligger på redden. Senare när lastningen lösts på ett mer rationellt sätt blir pråmarna ofta överflödiga. De återfinns alltså ibland som delar av förrådsbyggnader, eller kanske för någon ännu mer udda användning. Det berättas att en tidigare pråm blir lokal för gammeldans på Sandgrynnans festplats nära Kalix kyrka, samtidigt som den vanliga dansbanan används för dans till modernare toner. En del sådana pråmsläp fraktas ibland långa sträckor på havet längs Norrlandskusten. Fortsätt nu ett stycke, kort stycke åt andra hållet på Kolbacksvägen innan vägen viker av åt höger och före en rad av båthus. Nere vid stranden, inbäddad i vegetation till vänster, ligger resterna av pråmslipen i Båtskärsnäs.